عن الله بالمناجهات وابدا اهنى يدي عن هادي سعنا الله بالمناجهات وابدا اهنى يدي عن هادي دل علي العلماء والاولياء من لا يزال قوتي وقوليا قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود ابدا خير المراد هديتي مجله كل الملك كان منازيا واسع الملك ما تواجه النصارى الله لي بلا اله الا الله الله من كل كريم اكرم من امه خاد الله تكرم اسلم لا كل غانمان ولازم اللسان للرحمن وجيء بشكري بلا كفران تفايس بوم النيران وجيء بشكري بلا كفران تفايس بوم النيران وجيء بشكري بلا كفران تفايس بوم النيران السلام عليكم ورحمه الله سيغ بي نانا ميغي لين دي نويو دي جيتال سي نويو بي كليفا يي اك مبولم ني في تيو نييب دي نيانال توت تانك بي يال نكو سيغ بروم دوندال تا باركيل كو ماي كو ليمان الاسلام اك الاحسان may ko wërsëg mu yaatu lool te barkeel te it ñu fekkee ay njariñam ci barke bi yonte bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi nee na ñi ngi rafetlu kàddu yi fi jiitu bu baax nee na kenn ku nekk dégg nañ kàddoom mu am solo lool ñu ciy sant yàlla bu baax rawitina sëñ bi ko saafa mi nga xam ne moo njëkk a wax daanaka kàddu gi mu ubbee rek ñëpp ca lañ jaar xanaa kay gën a yaatal rek waaye ñëpp ci tànkam lañ topp mu am solo lool nag ndax jataay bu mel nii ak lii nga xam ne moo ko sabab kon kàddu yu mel nii war na faa yëkkatiku ba képp koo xam ne ñëwoon na buy dem am loo yóbbaale ci lu dolli sa jikko lu dolli it sa diine ndax mën na fee am ndaxte ñi fi nekk ay nit lañ yoo xam ne kenn ku nekk am na lu ko yàlla dénk ci xam-xam ak njëriñ kon bu ñu dajee rek njariñ war na faa jib loo xam ne kuy dem rek mën cee yóbbaale dara kon nee na ñi ngi sant bu baax ci kàddu yi te di ko rafetlu bu baax di gërëm it Maysa bu baax comme ni ko Diewriñ Lamine waxee mu nee na Maysa jaral na ko jóg donte du lii lañ séq waaye jaral na ko jóg ndax moom sëñ bi dafay faral di wax ne nit bu la nee jox naa la sama bopp adduna ak àllaaxira sas na la waratoo koo seetaan waratoo koo bàyyi soo waree digal digalal soo waree tere tereel lii lañu àndee te moom sëñ bi dafay wax ne duñu rus taalibe te it duñ ko ragal ci wax ko dëgg ndax yorul suñu dund bi yaakaaruñ ko ci suñu dund bi yàlla lañ ci yaakaar te it yàlla ñu ko yoral kon gisul lu ñuy war a ragalee taalibi wax ko dëgg, gisul nan lañ ko war a rusee wax ko dëgg, ndax loolu mooy li leen boole. Suñ ko ko waxul te war ko ko wax, kon war na ko su boobaa te it dinañ ko layoog moom bu ëllëgee, ndax moom wàcc na, ndax li mu wax su fekkee dëgg la ci moom mu jëfee ko. Kon yow sëriñ bi am nga sas ci moom, moo tax nag and boobu leen te mooy taalibi ak sëriñ. Te boo seetloo di nga gis ne li ëpp ci réew mi wala li ëpp ci àdduna bi tënku nañ ci. Lu mata jàngat la, lu mata seetaat la, lu mata bàyyi xel la, lu mata bàyyi xel la. Gis nga doomu aadama yàlla mi ko bind, yàlla mi ko bind. Bépp jumtukaay bu koy jëriñ àdduna ak àlaaxira, bépp jumtukaay bu koy jëriñ àdduna ak àlaaxira yàlla daf ko koo mooñaale. Fu mu jëm yóbbaale, fu mu jëm rek yóbbaale ko. Kon war na xam borom boobu, kon war na xam boromam boobu. Mu bàyyi xel ne, mu bàyyi xel ne ba ko yàlla bind, ba ko suñ borom di bind. Amul benn jëmm boo tax wax ne yàlla kii moo tax ma bind, amul benn jëmm bu yàlla taxaw ne kii moo tax ma bind la. Ba muy bind daal, ba muy bind moom suñ borom wax na la tax, wax na la tax. Ba ma xalatul jinna, moom yàlla nee na bu sàkkee jinne wal insa ak doomu aadama daaliyam jaamu yàlla képp tax mu sàkk leen. Loolu yàlla te lii la yàlla wax. Bindul nit kenn, bindul nit ngir kenn, boppam rek, boppam kese. Ñu bàyyi xel ne, ñu bàyyi xel ne benn borom lañ am, benn borom lañ am muy yàlla, muy yàlla. Amul ñaareel de, amul ñaareel de. Ku la neex nag ne ko yaama moom, ku la neex nag ne ko yaama moom. Waaye bis dana jot, waaye bis dana jot. Nga xam ne moomu la, nga xam ne moomu la. Bis dana jot, bis dana jot. Moo xam moom ne moomu la, moom it moo xam ne moomu la moom. Amul benn, amul benn sikk. Kon benn borom lañ am, kon benn borom lañ am. Muy yàlla mi ñu moom, muy yàlla mi ñu moom. May wax ne, nee na dafay wax ne képp koo yaakaar, képp koo yaakaar àdduna ak àlaaxira, àdduna ak àlaaxira na ko yàlla bindee, na ko yàlla bindee. Noonu la la bindee, noonu la la bindee. La ko yàlla sant, la ko yàlla sant. Moom la la sant, moom la la sant. Fa ko yàlla féetee, fa ko yàlla féetee. Fa la la féetee. Nga bàyyi yàlla yaakaar àdduna ak àlaaxira, nga bàyyi yàlla yow yaakaar ko àdduna ak àlaaxira. Ndax dana jag, ndax dana jag. Te lépp loo yaakaaree nit ki, te lépp loo yaakaaree nit ki moom moo la ko gën a bëgg moom, moom moo la ko gën a bëgg moom. Doomu aadama, doomu aadama lépp lu ci moom ci njëriñ, lépp loo wër ci moom ci njëriñ ci mbaax yaakaar ko, yaakaar ko. Na nga ko bëggee, na nga ko bëggee, noonu la ko bëggee moom. Bu ko amoon, bu ko amoon balaa mu la koo jox, balaa mu la koo jox dana ko jox boppam, dana ko jox boppam. Jox ko ay jegeñaale, jox ko ay jegeñaaleem. Waaye nekkul ci loxoom, waaye nekkul ci loxoom de. Borom bi la loxoom ci loxo yi suñu borom la nekk. Loolu man lay bàyyi xel, te loolu mat naa bàyyi xel. Yàlla waxul benn jaam ne ko, yàlla waxul benn jaam ne ko. Toppal ku la neex, toppal ku la neex. Su la gërëmee, su la gërëmee. Ma dugal la àjjana, ma dugal la àjjana. Fu ko yàlla bind, fu ko yàlla wax, fu ko yàlla bind. Amul benn jaam bu tey taxaw ne, amul benn jaam bu sañ a taxaw ne. Su ma la gërëmee, su ma la gërëmee. Dugal la àjjana, dugal la àjjana. Ndax moom moom àjjana, ndax moom moom àjjana. Lu mu lay gërëmee, nan la lay gërëmee. Lu mu lay gërëmee, lu mu lay gërëmee. Sa moromam jaam, sa moromam jaam. Gërëm la, gërëm la. Ba nga yaakaar loolu àjjana, ba nga yaakaar ci loolu àjjana. Lu mu lay gërëmee moom, lu mu lay gërëmee moom. Loo ko defal, loo ko defal. Ak loo ko jox, ak loo ko jox. Ba xolam seet, ba xolam seet. Mu gërëm la ca loola, mu gërëm la ca loola. Dig la ca àjjana, dig la ca àjjana. Boo amee xel war a xam ne mënta nekk, boo amee xel war a xam ne mënta nekk. Mu nekk nan lay nekkee. Joxoo yàlla de, joxoo yàlla de. Moom nga jox, moom nga jox. Defaloo yàlla de, defaloo yàlla de. Moom nga defal, moom la mu am a gas néew. Na la ci compal, loolu la moom, loolu la moom de. Waaye la ca des, waaye la ca des. Loxo ba mu nekk, loxo ba mu nekk. Duñ ko siif, duñ ko siif. Duñ ko forcé, duñ ko forcé. Duñ ko not, duñ ko not. Qahaar la, qahaar la, wahaab la, jabbaar la. Mooy suñ borom bàyyi rek, bàyyi rek. Mu jëfee coobareem, kon lii mën nay bàyyi xel, kon lii mat nay bàyyi xel. Kon ànd gi ñu àndante, kon ànd bi ñu àndante ci wàllu yàlla, ci wàllu yàlla. Daal war nañ ko seetaat, ah war nañ koo seetaat de. Doxul de, doxul de. Wala bu doxee néew na lool, wala bu doxee it néew na lool. Tariixa tax mu wax na, tariixa nag moo tax muy wax. Yépp laa wax nag, yépp la wax. Murid Baag, Murid Baag, Tidiane Baag, Tidiane Baag, Khadir Baag, Laayen Baag, ñëpp a ci biir. Am nañ ndax xam nañ ko. Te xam nañ ko. Te xam nañ ko. Sëriñ ba xam na ko. Sëriñ ba xam na ko. Yow taali bi war na koo xam. waaye. seytaane ñu gëlëmal rek. seytaane moo ñuy gëlëmal. ak bakkan. ba jéemuñoo xool. ba jéemuñoo xool. jéemuñoo settantal. ba buñ la jéggee bëggee yee sax. nga daw kala yee. nga daw kala yee. ni seytaane la. ni seytaane la. liggéey sa xel ba xam. waaye liggéey sa xel ba xam. liggéey sa xel ba xam. liggéeyal sa xel ba xam. ndax seytaane la. ndax seytaane la. wala daf lay yee rek. wala daf lay yee rek. daara alquran jàng na li. daara alquran jàng na le. fa lañ génne. fa lañu génnee. génnee faale alquran. génnee faale ba alquran. ak suñu xam xam suñu diine. ak xam suñu diine. xablaag baaxda. xablaag baaxda. farata ak sunna. farata ak sunna. ca daara alquran ja. ca daara alquran ja. ci sëñ daara ba. ca oustaz ba. fa lañ ko jàngee. am déet. am déet. du loolu la ñuy demee ci jàkka ya. du loolu la ñuy demee ci jàkka ya. du loolu la ñuy wooree koor. du loolu la ñuy wooree weeru koor. du loolu la ñuy yóbbu Makka. du loolu la ñuy yóbbu Makka. du loolu la ñuy génnee Asaka. du loolu la ñuy génnee Asaka. du loolu la ñuy toppee suñu ndey ak suñu bàyyi. du loolu la ñuy toppee suñu ndey ak suñu bàyyi. fan ko jëlee ca daara ji. fan lañ ko jëlee ca daara ja. du loolu mooy diine ji. du loolu mooy diine ji. du loolu mooy jaamu yàlla. du loolu mooy jaamu yàlla gi. wala am na beneen jaamu yàlla. wala dafa am beneen jaamu yàlla. lu tax nag ñu takk suñuy bagage. lu tax ñu takk suñuy bagage. jëm Touba. jëm Touba. jëm Tivaouane. jëm Tivaouane. jëm Diassa. jëm feneen. jëm feneen. te jàngeewuñ fa alquran. te jàngeewuñ fa alquran. jàngeewuñ suñu diine. jàngeewuñ suñu diine. yaakaar fa àjjana. lii de moo am. lii de moo am. mën naa am nag. mën naa am nag. waaye amul. waaye amul. mën naa am de. mën naa am de. waaye dafa amul. waaye nag dafa amul. sëriñ ba nga jox bopp. sëriñ ba nga xam ne moom nga jox bopp. yaakaar ko. jox ko sa bopp. jox ko sa bopp. yendul ak moom. loo àndeeg moom. yendul ak moom. yendul ak moom. fanaanal ak moom. fanaanal ak moom. ba bët set. ba bët set. te ko baa ngi delluwaat. nga tàggoo ne ko maa ngi delluwaat. ci ginnaaw boo indee àddi ju am solo. daal di koy wax maa ngi dellu kër ga. lan la yebee. lan la lay yebee. góorgóorlu ci taali bi. góorgóorlu ci taali bi. amuloo morom. amuloo morom. sant naa la gërëm naa la. sant naa la gërëm naa la. tàllal loxo mu ñaan. tàllal loxo mu ñaan. nga dellu ci kër ga. nga dellu ca kër ga. na sëriñ bee ko baax. na sëriñ bee ko baax. ba déwén nag. ba déwén nag. wala ñaari weer. wala ñaari weer. nga defaat noona. mu jaar ak yow fii. mu jaar ak yow fii. man nga caa màjjana. loolu ndax mën nga caa màjjana. loolu nag moo fi nekk. wala ak wala. wala wala. kenn jëgul sëriñ bi ñëw na gis naa yàlla sa xam-xam doole ko sa jaamu yàlla doole. kenn gisuñ kenn ku jógee sëriñ bi ñëw na gis naa yàlla sa xam-xam doole ko wala sa jaamu yàlla doole ko. gaa ñu baax ña nag. gaa ñu baax ña nag. ku leen mosa jege. ku leen mosa jege. diir bu gàtt. diir bu gàtt. say wax soppeeku. say wax soppeeku. say jëf soppeeku. say jëf soppeeku. sa mel soppeeku. bañ na dof la. waaye kenn du ko. waaye kenn du ko. te gars yi dañ daan dof de. te gars yi dañ daan dof de. dañ daan soppeeku de. dañ daan soppeeku de. ñool lu mañ daan naan nag. ñool lu mañ daan naan nag. moo amatu. moo amatu. waaye ku ko naan. waaye ku ko naan. soppeeku. soppeeku. sangara sii. sangara sii. na mu daan mandee démb. na mu daan mandee démb. noonu lay mandee démb. leeru yàlla. leeru yàlla. na mu daan mandee démb. noonu lay mandee démb. waaye dañ koo naanatu nag. ku koy naan dalee moo fi nekkul. ka koy naan dalee tey nag. ka koy naan dalee tey nag. moom lañ naan dopp la. moom lañ naan dopp la. jarul déglu. jarul topp. jarul topp. seytaane la. seytaane la. ay yàlla yàlla. ay yàlla yàlla. ay nangam la. waaye ñoo lañ yor. waaye ñoo lañ yor moo xam ne ku ko naan. da nga soppeeku. doo dóore nag. doo dóore nag. doo saaga it nag. doo saaga it nag. te da ngay jaamu sa bopp. te da ngay jaamu sa bopp. te doo ko bokkaale kenn. lii la ñuy toppee sëriñ. lii la ñuy toppee sëriñ. du aw kaala. du kaala. du nii la sant. du nii la sant. du fii la dëkk. du fii la dëkk. du kiyee ko jur. du kiyee ko jur. loolu sëriñ. loolu sëriñ. loolu yomb na. loolu yomb na. du loolu de. du loolu de. leneen la. leneen la. loola baatin la. loola baatin la. duñ ko jënd ci téere bi. duñ ko jàng ci téere bi. sëriñ Touba. sëriñ Touba. lu mu laa laa biir. lu mu laa biir laa biir. ba muy bind. ba muy bind. ba àgg ca. ba àgg ca. dane. dane. duñ ko wax ci téere. duñ ko wax ci téere. duñ ko amee ci téere. moo ko wax de. moo ko wax de. ba kàttu naa. suñu wuñ yi. asalaamaaleykum. bootam moomu leen. yaay sa yéen leen. déet muy yay. mun naa. fii. li kaw li sëriñ yi. ngir mbóot gi mu toog. maanaam am miir. géej la mu nekk ca xóot-xóot ga. ko man ñu di kat fa la ci sa dama naa. képp koo xam ne bëgg naa am mbóot bi mu lamboo. dafay tëddu àddina fasa ko. fasa moo xam ne bu biir lay wax. nee na mbóot moomu leen. asalaamaaleykum ak Toustaba. moo gën a nëbb ci ñi koy bind. ci téere. di policier tasam. ñeel képp kuy gëstu ci téere doo ko fa fekk. loolu la ñuy tàllee sëriñ bi. loolu la ñuy tàllalee sëriñ bi loxo ngir am ko. loolu la sëriñ Touba yoroon. te neex naa xamit borom jàng ba bu fekkoon jàng ba la ak yar ba la ak yar ba Mamor Diarra Mamor Diarra doon sëriñam kon mooy doon sëriñam moo ko mag moo ko mag te lam jàng la jàng waaye du loola de du loola de doonu ko ci ndeyam doonu ko ci ndeyam doonu ko ci bayam doonu ko ci kër ga daa génn kër ga wuti ko ba yàlla joxe ko ba mu ñibisee nag ku ko fa fekk muy xam mag la wala wayjur la wala ku mën a doon mooy doon sa kilifa bu la neexee bu la naqaree ndax dafa indi gan ci kër gi te lim indi ci kër gi mooy ngëneel te lim indi ci kër gi kat mooy ngëneel baaxal nga fa woon baax nga fa woon waaye ngëneel la indi loolee nag moom la tàllal jaam yi moom la tàllal jaam yi ne muridullaahi ku bëgg a dem ci yàlla ñëwal ñu dem ku bëgg a dem la sëriñ bi wax ñëwal ñu dem la wax du wul ne dañuy dee ba noppi soo koy dem dañuy dem bi ñuy dund yëg ko bi ñuy dund xam ko bi ñuy dund dee yóbbaale ko li a gën a wóor sëriñ lii rek lañ koy toppee moo tax Serigne Touba kër gum mën a doon ka fa gën a tuuti bu demee Serigne Touba bu demee ci Serigne Touba ba jógee fa bu ñibisee ci kër ga ku mu fa fekk di sa kilifa bu la neexee bu la naqaree noonu la nitu yàlla mel loolu nag duñ ko doon ci ndey duñ ko doon ci bàyyi duñ ko doon ci askan loolu dañ koy wuti lambatu ak gëssu ak xencu mooy tax nga daj waaye ku lambul dara gëssu woo dara xencu woo dara doo mos a dem fenn waaye ñiy gëstu te am xel tey liggéeyee sa xel ndax yàllaa gi fi nag dara yàlla jeexul yàlla jógewu fi kon lépp lu fi nekkoon démb tey la fi gën a nekk waaye ku ko wutul wala yëguloo ko mën nga dund ba xëy dee te doo ko mos a xam waaye ñi yàlla dimbali nag waaye ñi yàlla dimbali nag yee leen bu baax ñu am xel ñu am xel jóg di ko gëstu di ko lamb ba yàlla may leen ko ñu del siwaat ci yow di la wax loo xamul di la wan loo xamul nga ne lii lan la doo jàpp ni kat xam-xam la waaye da ngay jàpp ne moom léegi ab dof la moom léegi dafa soppeeku moom léegi dafa nangam fekk ne jàngatal rek ci yow la nekkoon ci yow la nekkoon li nga nekk la nekkoon li nga nekk la nekkoon li nga gëm la gëmoon li ngay dund la dund gëm ko ni ko gëmee mu dem benn jamono xëy rek tiim la ca kaw tiim la ca kaw di la wax ci yàlla loo xamul nga gis noo xam ne mel na ko te mel ko woon démb kan moo ci war a seet moromam ci yéen ñaar moom li nga ne xam na ko moom li nga nekk xam na ko li nga nekk la ndax li nga nekk ca la nekkoon waaye li mu nekk nii moom tey waaye lim nekk nii tey gënal ko lam nekkoon dem gënal ko lam nekkoon démb bu fekkee xel am na yow yaa war a jóg seet lam nekk bu ko jaree nga xam ne jarul bu ko jarul nga xam ne moom nekkul ci dara waaye doo ko def daga naa moo nekkul ci dara rek kon xam soo koy weddi moo gën weddi te xamoo moo gën a wóor kon nag nañu sant yàlla bu baax xam ne li fi nekkoon démb tey la fi gën a nekk ñu sant bu baax bàyyi xel yàlla ak képp ku ñuy delloo ci yàlla gaay yu baax yi nag baax nañ ba noppi yàlla baaxal na leen baaxal na seen lépp waaye dafa am loo xam ne loolu moom du luñ fiy fekk lu ñuy wuti la mooy jaamu yàlla bàyyi xel yàlla ak xam yàlla lu am solo la kon nag nañ ko bàyyi xel bu baax la ca des nag comme ni ñu ko waxee ci ginnaaw sëriñ bi wax na ko sëriñ bi te yàgg na leen ko wax sëriñ bi dafay faral di ñu wax ne ñett moo fi nekk lii mbokk la lii xarit la lii dëkkandoo la dëkkandoor bi yaa koy fekki mbaa mu fekki la léeg-léeg nga dëkk ak koo xam ne boo sañoon doo dëkk ak moom ci ñàkk jàmm ñàkk a déggoo léeg-léeg nga dëkk boo xam ne boo sañoon doo tàggoo moom ngir jàmm ja ak déggoo ga ak njëriñ la. loolaa gën. moo tax dëkkandoo di ko rafetal am solo lool. am na tuyaaba am na ngëneel. ba ca des mooy xarit. yaa koy sàkku. mbaamu sàkku la. fexeel ba na doon xarit boo xam ne. bu baax lay doon. bu lay wax dëgg te du la nax. ndax luñ ko tudd. tudd la ca. ndéem xarit ga wér na. koo gis mu ànd ak nit ku jubadi. koo gis mu ànd ak nit ku jubadi. ak njubadi mi ngi koy yoot. bu fekkee jubóo na. jubadi mi ngi koy yoot. koo gis mu ànd ak ku baax. koo gis mu ànd ak ku baax. su bonoon. su bonoon. mbaax mi ngi koy yoot. mbaax mi ngi koy yoot. kon xarit. dañ koy tànn. da ngay tànn ki nga xam ne. fi nga jëm la jëm. li nga bëgg la bëgg. li nga nekk la nekk. xarit ga mën naa yàgg lool. neex lool. waaye boo tànnee xarit boo xam ne. waaye boo tànnee xarit boo xam ne nag. fi nga jëm jëmu ko. li nga bëgg bëggu ko. xarit ga moom. du yàgg. ba ca des mooy mbokk. mbokk nag tànnoo ko. tànnu la. kenn tànnul fa ngay juddoo. kenn tànnul ña ngay bokkal. kon laa loola yàlla la ko tànn. kon mbokk jëfi yàlla la. soo ko suuxatee. jokk ko. yàlla ne ma jokk la. soo ko daggee. mu dagg la. kon loolu. loolu nag waruñ ci woon a soññu nit. mbokk mi wax na ko sànq. la nga def ba ànd ak waajo. la nga def ba ànd ak waajo. jubóo moom lool. jubóo moom lool. ànd ak moom ci lépp. ànd ak moom ci lépp. te du mbokk. te du mbokk. soo ko defal ci mbokk ànd ak moom. soo ko defal ci mbokk ànd ak moom. waaye lenn moo ñuy dimbali. waaye lenn moo ñuy dimbali. jéggalante. jéggalante. muñalante. muñalante. te bañ a toppante. loolu de mooy mën. loolu mooy li ñu mën a dimbali. waaye bu loolu amul. jafe-jafe dina am. kon jéggalante. kon yàlla nañu jéggalante. tey dimbalante te bañ a toppante. waaye nag ngeen góorgóorlu bu baax. xale daal. xale daal. moo war a màggal. moo war a màggal mag. moo ko war a wormaal. moo ko war a wormaal. te damay wax ne. te moom sëriñ bi dafay wax ne. ndaw. ndaw. ñaar war na ko ci bàyyi xel. ñaar war na koo bàyyi xel. muy barke. ak ngërëm. gis nga ndaw ci mag la jëm. gis nga ndaw ci mag la jëm. bu fa àggee. bu fa àggee. te fekk fa barke. fekk fa ngërëm. coono rek la fay fekk. moo la wax loolu. kon nag. kenn ku nekk. ka la war a gërëm. nga war a amee ci moom barke. fexeel mu gërëm la. te nga fexe ba amee ci moom barke. te loolu la ca njëkk. mooy ndey ak bàyyi. moom sëriñ bi dafay wax ne. doom am ngërëmal ndeyam ak bàyyam. ak a war a yomb. ak a war a yomb. parce que li tax. li la bàyyi yéene ak ndey. li la bàyyi yéene ak ndey. kenn yéenewul woon. liñ daj ci yow. liñ daj ci yow. kenn daju ko ci yow. yow la ñuy fàggul guddi ak bëccëg. yow la ñuy fàggul guddi ak bëccëg. yow la ñuy dawal guddi ak bëccëg. waaye ñii boo amul seen ngërëm. xanaa yow doo nit. bàyyi di daw ba nga jug. bàyyi di daw ba nga judd. di daw ba nga xëy xàmmee. di nga di daw ba nga xëy xàmmee. dugal école nga jàng. dugal école nga jàng. yar la. yar la. jàng lool. jàng lool. wadd la. toppatoo la. ba nga xëy man li bàyyi man. woon ko gannaaw. woon ko ginnaaw. mënumaa dëkk ak moom. ne mënumaa dëkk ak moom. mënumaa def ak moom. du jom. du jom. te it du ngor. kon nag nañu bàyyi xel. kilifa yi. te it sàkku seen barke. te moom sëriñ bi dinay wax ne. soxna siy sëy. soxna siy sëy. bu sëyee na mu war a sëyee. bu sëyee na mu war a sëyee. kii denc. kii denc. denc na mu war a denc. denc na mu war a denc. bu doom juddoo. bu doom juddoo. toog seen jogoree. toog seen jogoree. seen luñ seenu. seen luñ seenu. jot luñ jotul. man luñ manul. man luñ manul. waaye seen barke. waaye nag ci seen barke la ñoo. bu loolu baaxul nag. bu loolu baaxul nag. sëy baaxul. denc baaxul. denc baaxul. bu doom juddoo. caroon nga lay ne. yaa koy dimbali. yaa koy dimbali. waaye du la mos a dimbali. loolu nag gàcce la. doom joo xam ne bàyyi rek ko mën a defal. waaye mënta defal bàyyi dara. kenn bëggu. doom jiy defal bàyyi di ko teral lañ bëgg. loolu nag dañ koy préparé. ca dencante ba ak sëy ba lu mata bàyyi xel la. Kon nee na mi ngi sant ñëpp, mel na ni kàddu yi xaw naa gudd, mi ngi ciy jégalu bu baax. Assalaamualeykum wa rahmatulah. Nangu ñaan rek.